xam nga dégg ak déglu lu benn, dégg ak déglu lu benn, ku yàlla mayoon dégg la. Rumuz bu mësa ñëw ci moom ci wàllu secret wala ci xaqiqa wala ci sharia lépp daf ko déggoon. Kan mooy Serigne Babacar ci wuutu gu mu wuutu yàlla ci kaw suuf? Kan mooy Serigne Babacar ci wuutu gu mu wuutu yonent yi ci kaw suuf? Kan mooy Serigne Babacar ci wuutu gu mu wuutu Serigne si ci kaw suuf? Kan mooy Serigne Babacar ci wuutu gu mu wuutu mag ñi ko jur ci kaw suuf? Tambali Serigne Babacar misk la lépp, xayatam yépp yépp. Moo tax yàlloon tekkoon ñu am lammiñ wu ñu ko mën a waxe pour wax ko na mu mën a nemele. Yàlloon tekkoon ñu mel ni Luqman wala Hudhud wala Xadaami, waaye nag tabaarakallah buñ ko amoon danañ ko mën a leeral ba mu nekk, ba Serigne Babacar nekk doctoru ruu yi ci biir nit ñi. Danañ ko leeral bu boobaa ba mu nekk doctoru xol yi ak cër yi ci biir nit ñi, ndax feebar yi bari na. Waaye ku ànd ak nitu yàlla, ànd ak nitu yàlla ak nekk ak nitu yàlla du benn, déedéet ànd ak benn du, ànd ak benn du benn, maayatu ak kii du benn. Da ngay muñ doo ko laaj benn tur. Sëñ Babacar man de tey bëggoon naa nga jox ma nangam, Sëñ Babacar jox ma nangam, Sëñ Babacar, déedéet bu jotee rek Sëñ Babacar yëkkati jox la. Waaye ànd ak nit di ko bëmbax, di ko bëmbax ba mu yëkkati jox la, nga def def def def gisoo ca dara, da nga tarbiyewu la mu la jox. Moo tax bu ngeen bu ñu àndeek moom nii rek sëñ man day nangam mu ñëw wan ko benn tur lu ci sa xalaat. Ah, mu wax la lu ci xalaatam bàyyi laa ak moom. Te nag loo gis dafa am bunt, loo gis dafa am bunt. Moo tax sëñ Babacar si radiallahu taala anhu boo nekkee ak moom doo ko laaj dara, da nga koy bàyyi rek ba mu yëkkati sa loxo teg ci loxol yàlla. Buur boobu nga xam ni kenn du ko joxoo jag baaraam moom yàlla, déedéet xel ak xol lañu koy joxañe. Moo tax yàlla ci boppam di wax ni kunu ma sadiqin taqullaha, da ngeen ànd ak koy dëggu ñi, wabtaxu ilayhi al wasila, bu ngeen mënta jóg ci aksi ci man direct, jaar leen ci sama gaañi ñu mën leen a wax maay kan, duñu leen wan mukk seen bopp. Te it ñoom xamoon nañu wa anna ila rabbikal muntaha. Xam nga gaañi tardeel nit ñi ñëpp xamuñu ci kanamu yàlla lañuy teere ji. Bu ñu bàyyi woon xel ni ci kanamu yàlla lañuy teere ji, danañu ànd ak nit ñi na mu ware. Wa anna ila rabbikal muntaha. Waaye du fii de, adduna bi yëngu yi bari, oto yi bari, carte carte ñi defe ni fii la, du fii. Anna ila rabbikal muntaha. Sëñ Babacar si mu ngi judd 5 juillet 1885, juddoo ndar capitale Sénégal bu njëkk. Dañ ko laaj ni ko Sëñ Babacar lan mooy sa adresse, mu ne wa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani biha ladari andari isnani arbauna qul dhaka aladad la nimrata ddari ida runta almadad. Nee na boo ko xamul in lam takun taarifuha fa ismi yadulluka sirata xaqan xew mi. Boo xamul kër ga, xamoo numéro kër ga, boo joxee sama tur rek mu yóbbu la kër ga, foofu la juddoo. Ku ko jur kana Cheikh Alhaj Malick, ndax Cheikh Alhaj Malick dafa jàppe woon Serigne Babacar doom wala dafa jàppe woon Serigne Babacar kuñ ko dénk? Sëñ Babacar nekkul woon doomu Alhaj Malick, Serigne Mansour noonu, Serigne Abdou noonu, Serigne Habib noonu, ñoom ñëpp dénkaane yàlla la woon. Waaye ñu laaj ñun ñu dund loolu ginnaawam, ndax delloo na leen kër, foofu responsabilité bi jëkkër bi dugg na. Bu ko defee yooyu nga war koo réglé. Xoolal, wax naa garab gi bu ko fi jëmbat, yaa ngi jàpp sa doom muy sa doom waaye dénkaane la. Mi Alhaj Malick sàmmoo woon digganteem ak Serigne Babacar, sàmmee woon ko digganteem ak Serigne Mansour, sàmmee woon ko digganteem ak Ahaj Albou ak Serigne Habib, ba kenn ci ñoom ku ci Alhaj Malick ñëwoon kuy yàlla, mu ne ko bàyyi yàlla du yow, yàlla duñ koy sujjootal. Apil basitati bu way bil xaqi am fi sama xeyr mawjuudu. Kooku xam nga, kooku du wax ni bàyyi mukk yow yaa yàlla, du tardé waxtu mukk ngir bayam mukk yalla na jital ci bayam wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ki tam non rek la manam bu loy de kon cheikh al-hajj malik jappé wul won ñooñu ñu jappé ni ay domam lañu dañ lay jappé won ni denkané yalla lañu te yalla da nga leen ko laaj kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa'dawahu yuhawidanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisanihi denkané ba bu la joxé kayit gu wex tal dara tak ci nga yootu ko loxo yu gak kayit dara gak waye bu sa loxo sété di nga dello ka loxo joxonté dara du ci tak kan moy way juroom bu jigen moy soxna raqiyatu njay aliboy fa tabarakallahu momit muy jigen ji yalla baxal ju am xam xam amna qasida bu cheikh al-hajj malik def ci mom waye ñu bayiko fi ba ca kanam bon ko jano mo ni ko ragal yalla ta nga jamu yalla man duma yalla duma yonent jamu yalla mi nga xamni bi ëllëg ak ci bir dana la fi bayyi mu nga fekk ci ma fam te kenn ci ñun du bokk ak mom teray cheikh al-hajj malik mbir yi ñun dañ ko teg rek ci xumbay sababu ñu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi bari na señ Babacar neena bayyi dem fi yëngu yi ta ngeen sabab lu nak jëm ci yalla de bul way nak señ Babacar al-hajj mor khujjasi moko tarelo al-qur'an ci kër yoro di gor gu sam gor gu fegu gor gu wedd señ Babacar dañuy xaj dundam ñett ak wajuram ak naari ak muqaddam yi mu fekk si ñi ko yi nekkoon ak bayam señ Babacar ak xam-xam géeju woon na ci xam-xam ba kenn xamul wala wax ni la kii a ko jàngal wala kii a ko jàngal waaye ba mu nekkee ak naari dem na ba naari yéemu ci moom la xam-xamam bu rafet fa asbaha bidhalika marji'an ilahiya mu mujj nekk marji'a kuy wuti yàlla dem ci moom gis yàlla kuy wuti xam-xam dem ci moom it gis xam-xam képp koo xam ne ki jonjooma ak moom ci jataayam xam nga ni sëriñ ba Babacar nitu xam-xam la woon te nitu yàlla la it te xam-xam ba kat yamalewu ko ca bopp ba ak làmmiñ wa xam-xam ba dafa feesoon cër ya del lu yëngu xam-xam la sëriñ Babacar daf ñu wax léegi del tegtaloo dara soog a yaakaar sëriñ Babacar liggéey na poste ndar 18 décembre 1911 décret bi nga xam ne moom lañ ko signaloon pour mu liggéey 18 02 mu liggéey fi lu yàgg doyloowul woon ni cheikh al-hajj malik mooy bàyyam ba liggéeyul daf daan liggéey àndoon na it sunu maam sëriñ Dude Seck tubaab yi boole ko ak moom mu dem di defar diggante naar yi ak tukulóor yi mu dox loolu lu yàgg nekk conseil boo xam ne bi dalaan dem ci naar yi ak tukulóor yi di defar seen diggante pour mu jàpp taxawu woon na it bàyyam bi mu nekkee ndar taxawul ko zawiya ba zawiya ba àgg lu jiitu faatu cheikh al-hajj malik radiallahu taala anhu kon nag bokk yi ku dul dee amul waaye am na koo xam ne kii pas seen kenn du ko fàtte du jóg mukk ci xol yi sëñ Babacar ci ñooñu la bokk sëñ Babacar boo laajee xalima kuy sëñ Babacar sax mu wax la kuy sëñ Babacar boo laajee këyit ku sëñ Babacar mu wax la kuy sëñ Babacar ndax luy jëriñ këriñ ga rek la cay def du ko def mukk lu jur jëriñ këriñ xamoo këyit yi ci seen bopp yu sabbixuna allaha lakin la tafqahuna tasbixahu boo ci defee tur yàlla mu gënal ko boo ci defee luy jëriñ doomu aadama yi mu gënal ko musta jël këyit def ci lu jëriñ doomu aadama dana feeñ ci ay mbindam insha allah kon sëriñ Babacar dikkam war ko nekk sut fa ci ñu moo nekk xalifa ginnaaw cheikh al-hajj malik ni sëriñ Babacar Aboubacar Sadiq radiallahu taala anhu nekkoon xalifa ginnaaw rasul tëkkalewuma nag tëkkalewuma de waaye lenn lu nekk dafa am ci luñ koy natt lenn lu nekk dafa am ci luñ koy natt ñu wataas boo ko xasee ba am yaa ngi natt sayiduna Mohamed di ko natt léegi ñu topp ci ginnaawam waaye loolu gaañu wax fil ah lolou fil gogou gañu di natay ni ngi koy tuddé filapulam ashabar rasul dirig bu juk modi salafus salih mak ñu bax ni motax bo ne cipp jël cheikh alhaj malik ta rayul won kudi rasulullah da ngay nat ndax mu nga ci won wala de nga jël njabotam gogou topon ci ginaawam nga natelaleen ak sahaba yi ndax seen fil ga juk ne wala de nga top ci talibe yi nak ñoy yëkëti bir gi mu jox bo ñëwé bu ñu jubé bo ci téggo rek dem waye tekkalé wuñu nakalé wuñu nak toi fo ak ci lo koy nak ba xam ko balance rasulul balance yaatu way nak ci lo koy nak ci maître ashab ar-rasul lu bari nak liter wala lan moy salafus salih mata seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu sama kilifa di sama lepp ñu tuddé ko seigne babakar mune babakar kay waxtan ci babakar Serigne Babacar Mohamedou Mansour mo rakam talibem Serigne Babacar Abdul Aziz ni ko waxtanal ci Serigne Babacar bu Cheikh Alhaji Malik muy lu jaxle jakarlo ak Ali Babacar si man bayuma ci won xel lolu ha waye pour ñu xam Serigne Babacar pour ñu xam Serigne Babacar dañuy delu wat ci ay rakam ben ñu jël Cheikh Mohamedou Mansour wala ñu jël Cheikh Alhaji Abdul Aziz Cheikh Alhaji Abdul Aziz ñu jël ko ndax mo nekkon seen surga wax na ci lenn ay wayam ni hamdan li rabbin karimin khassana ci lu bir ci ay ngeneelam ki tax ma jog di fent shi'ar ak di julli ala khairil bariyati man mawlahu khayyarahu fakhtara nek dilam وآله الغر أسد الدين قاطبة ذوي التقى والنقى والفخر آل بدر غير تاغ كو خامل اي خار با خامك يا تي موم من الفضائل كون نين موي تي موم بو دغر نيلن خرم تاني مي يين نيب دغلو ما توت بي اعلمكم ما هو احسن دور بولين دي غم غم لمبر واد مصيبه لا Serigne Abdou dana netti Serigne Abdou Aziz sunu mak ben serigne bu jangal talibem daddi talibe bi di dan nit ki ci daddi serigne bi agul wong ci du add mu dem bo wolu bopam rek dal ni serigne bi dal tay dañuy bare serigne bi diko det mu ne ko dañuy bare mu ne ko det mu ne ko buñu bare mu song rek ni daddi serigne bi ni ko du add ni ko ci suuf ren motax mbeur mu mak ken diko tekk rek mbeur mu ndaw Trumpet, bu muy di jaar te bu muy fadile di li war jazakumullahu ana khaira mo taxone serigne babakar si ni babakar ñett yi ku ci dur baram babakar dur la baram ñett ñu ne ko yan mu ne diine ji ku ci dur baram serigne babakar dur la baram ñu ne ko ak lan mu ne tariqa bi ku ci dur baram ma dur la baram la jël ibnu mayaba mu ne ak cheikh alhaji malik ku ci ku dut baram ci njabotam rek ma dut la baram mota khalifati sheikh wal mukhtariya fi dimbar abdul bulwayi ta yayi fajal dine ay danam te ñepp la war ta yayi fajal dine ay danam te ñepp la war si li nga nekk ñepp la war waye ya fi nekk rek gadul ñepp fi ub nga lamb ji هذا العصر كان دو كمان كونك سنبين السمبام بلو غور نكخر قل ما تشاء كون سرين بابكر مودي خليفة شيخ الحاج مالك وجيتو بايام دي دم ماك ني غيسون ناني شيخ الخليفة دا نا دا دون بايام وايي بي شيخ الحاج مالك فاتو وانا غيناو نانيو غيسي وون شيخ الحاج مالك ديكو دوخالي شريعه ديكو دوخالي سنه سامو لولو تكتي فونك بوروم ليپام دي يالا ني نيكون شيخ الحاج مالك فاتو نا كين دوكو دون غاني نك موك amul kenn ku ko man donu ci njabot gi lolou andi won na ben erreur bu reuy juma ji serigne babakar ndeuk julli ji ben nar ñew rek gañu jital ko serigne babakar nga ci kërëm and ak rakam ñukoy gungé serigne mohammed mansour cheikh alhadji abdul aziz ñikoy dar toujours daan dem burdu lu mu daan def rakam yoy yakoy dar top ci autom bi rek jital ko muy seen serigne bimu ande ak cheikh alhadji mohammed mansour cheikh alhadji abdul aziz cheikh alhadji habib ñu wuti juma ja ñu dem fekk nar bi kabar di julli mu taxaw mom seigne babakar ci min bab bi dañi assalamu alaykum xol rek ci jamono dir bu gatt bobu rek nit ñi geleum nañ fi ba fatte lu sharia santane ci doxandem ndax dana jita jakka wala waxuma cheikh alhadji malik waye li ñu jangon fatte nañ ko ci jamono bobu doxandem ndax dana jita jakka dana jita juma mo ara xali bobo sheytane bon lolou ñuy wax ki ñaana nga lalo ci kër borom xam xam yi mo fa amon waye mu ji mu taxaw gaaji selmal mu yek khutba dal di selmal rakam ji jog ni beret xol ko fa wa ajaban li sheikhi لقد صلحت صلاة الجامعين ولولاه الصلاة لأفسدوها بتغليط يقوم الحاضرين أقام بعزمه وصواب حكم كوالده فأحسنها مبينا لقد صلحت صلاة الجامعين ولولاه الصلاة لأفسدوها بطغليطين يوم الحاضرين أقام بحزمه وصواب حكم كوالده فأحسنها مبينا وأوصيكم بتعظيم وقار وإكرام لشيخي ذا أخينا جزاكم الله عنا خيرا من فوا عجبا كم تانجي kem tanangi mangi waroti ci sama serigne bi serigne babakar man mansour wallahi laqad saluhat da salatu defarna julli molomi budul won ak mom tay danan ko yaq bi takhlitin ya'mul hadirin bu baba ñepp yaqule waye aqama bi azmihi takhawna ci dogu gumat set wa sawabi hukmin ak atte bu teggu ci yoon kawalidihi kaf gogu dañ ko fi dakk dama ko fi dakk ma كوالده موي الحاج مالك متخاو رك دفرات جولي فاحسنها مبينا غير الكلول واي نك مان سيرج منصور ماغي ديلو سي نك غاني كايلن واوصيكم بتعظيم الوقار واي ماغال لين كي لين يالا جخ بولين كو ساغاني نيت بارينا لومو نياك تا نياك خام لامو ام رك لا ام كو خام كو ام كو نياك كو خام كو تا امولو كو خام كو خام نكو اولوف دي واخين واو مو گن wata serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu serigne mansour ni len taxaw len nak da ngeen téré ko nak ki kat sama serigne da way moy sunu mbokk waye waxani fa ya waylan hasudil ma'anna mani wal qattati fina deglu ngeen wax bi bu baax fa ya waylan li mu'taridil hasudil ma'anna mani wal qattati fina way sunu digeenté bi jog len ci yalla da na toroxal kep ku ko yaq ci kanamu juma ji ci kanamu yalla ci kanamu mbolo mi fa ya waylan li mu'taridin hasul ku yalla iñane beugul jog ci digeunte bi ngay dox pour yak ko woor na ma ni xolal nak kagn la ko waxon ben deux la ko waxon 1922 bi cheikh alhadji malik fatou aljuma delu ci lako wax lolo di dox ñu diko woy ba tay ndax du dal ba tay motax nañ len delu ci nañ len delu ci jotna doyna doyna cheikh alhadji abdul aziz neena gor gui ahmed mbay mawdo def de neena mak ñi dañu dajalo ñew ci cheikh alhadji malik ñew ni ko bo fi joge kulay wutu xol len yakamti ji bo de kulay wutu mo do lañ ko laaj mu len ko kat bi yadillahi la bi yadi malik mu ngi ci loxal yalla nekkul ci loxal alhadji malik kep ko xamni ki mom la yalla nam mu wutuma ah di ngeen ko xam motax mo ne sa ta'rifunahu ba'di insha Allah amna ñoo xamni bëgg xam yobbu sa ne len bañu def dem def fi ay l'istikhar bëgg xam kuy wutu cheikh alhadji malik yobbu na len ci ñu def l'istikhar ñu dem ba gis ni sidi ahmed mi nga xamni moy magu serigne babakar dana faatu serigne babakar ak doon khilafa gi ñu commencé diko biral way cheikh alhadji malik lamu len waxon rek bi yadillahi la bi yadi malik bi nga xamé ni tok nañu diir cheikh alhadji malik di wax ak serigne babakar serigne babakar diko tag naka la gharwa an yaritha al walid bi walidin fadal idha faqada al walid gindu cheikh alhadji malik bu mu dey domam ta dara jatugul la mu dey ko serigne babakar mun ko muñ feñal ci dara mag dana dey ak njabotam diko kat non kat amatuma yakar nangam ak nangam la gharwa an yaritha al walid muñ na ko muñ munu ko muñ na fatima sayyidina muhammad way won fatima niko man damay dem fatima joy mo wat ko de ko fatima re ñu ne ko waw lu xew sa bay def la de nga re mu deyat la nga joy mu ne ko def ma de ni da fay dem mbir mi metti ci man ma joy munutuma ko muñ mu de ma ni ma ay top ci man bi yag duma la rawe ñaari wer ma re ki ñewon fi ak ñaari wër nga dé way way way way bay demal bayima fi ba ca kanam ba tax na cheikh alhadji abdul aziz ni seen babakar tel na yanu choono ak diisa yu khilafa gi motax mu ne ko yaa yanu yan bi to onko sakku wo kula aw ka jambato ndax ni mik wallahi ya bari ngor biduni shikayat ma husni qiyamih an la taxaway bu rafet ci njabot gi ak kep ku topal cheikh alhadji malik di joxe nak bu baxa bax limuy joxe nak ak lum la jox jox nak bo baye yoon yalla rek mu meral la songu la yedd la bu baxa bax di tek ñepp ci yoon ila kulli ma fihi ridallah jabot ak soxnam ak ñepp ma bokk yam kenn ku ci nek def la dan tek ci yoon bañon na ba mu bañ mbir mi soxé mu jël boole ak khilafam tok di jangale cheikh alhadji abdul aziz neena ñom tok lañu ci keparam ba tay di deglu muy jangale neena boba nak bu dé jangale di jangale ben matière do xam ndax kasbi lay wax wala wahbi lay wax wala naqliya wala aqliya wala la dunya leppay genn di lay jangale ma xam leppay genn yalla mom bokk ko genn ak cheikh alhadji abdul aziz neena tara mutabahhiran في جميع العلوم النقلية بس خم خم بني تخل ولا ما أجي تخل ولا يلا بكم ماي ويجيب وعلى ما نبغى نبغى نعم يلا بتك لا خم إذا غرق مخمل ويجيب مستوى من طرف بعض كده كي نجلس في وقت سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سري sarinaade waye ci sarewu lolu jëmë je sare rek waye ma nga ci sawet mu dem ba ci kanam mu ne fa ami abal mansuri shams zamanih wa misbaha ala al ayni badira wax la wax de waye serigne mansour mi topay ci xalaatu wax koku moy kan moy dal ci jabal koku moy kan kuy am ku am xam xam rek ci lampam nga leer lo koku moy kan ko xamni ki xam xamam yep xekima rek aminu waye ku wër ku wër doko jox dara ba mu luñu wat ko ñu mom boko jox ak tax ñatti al qalb fi mosid neen kenn dem ko tax man amruhu ala ngirum yepp ak tawé katalaati fajri ni fenk fajar tawé ba ñepp diko sent non la serigne babakar tawé won ci lepp Mansour mo nek ci Côte d'Ivoire waaw Seigne Mansour mo nek ci Côte d'Ivoire di bind magam joju waye waxul ben yon sama mak sama serigne rek mune ñu ne ko mo Mansour ki ngay waxal kana mune abal Mansouri man ma ngi wax ak ko ni nga bëgg sa doom mel yépp nga wax ko ak yalla ci biir julli gi bo sujjete wax ko motax yarante bi ni waxtu wi jambi di gëna jégué yalla moy bi ko xam fiq lepp lu lecc ci fiq boko joté mu lijeenti ko adibun teggin yaak xam xam ba lepp and rafet ñu ne ko mom Mansour xana sa mbokk momu amul gaf amul ayib mu ne akay ayibam moy xam xam bu bar rek aragal yalla ibama ata nasru waxtu wo dikke ci mom di wut nimbal ya halu lahu mu daldi rek la lepp rek budé xam xam la mu rek la lepp tegal la ko ci yoon lu mu doon rek mu tegal la ko ci yoon fi may waxé te beytu yu bari mu ne anara leral na ñu ne ko mo Mansour lu Babakar leral mu ne yamu ci leer ak wahya dundalat na xol yi bi asriha wa kal badri wal misfah fi kulli baldak señ babakar dekk bu mu ne cipp danaka bakkar dak leer taxaw ak xam xam nit ñi jamo yalla beddel ci wacc ba mu gennat dekk ba motax Mansour xol ko ba seg mu ne dal xamul lama koy wax jazakumullahu ilahi kawalidikum ta'lu ngir del kawé rek Babakar del kawé rek di dem bu mu taxaw mo kul rutbati na dem rek martaba bu dik rek benen dik nga ye kon borom xam xam la won bu mag ci walu sharia borom xam xam la won ci haqiqa motax batay rakam jenn ci Cheikh Al Hadj Abdul Aziz di wax ni fa min al buhuri ikhtartu bahra kamili لكماله في مدح شيخ كامل، شيخ تبحر من بحور مواهب لدنية ومعارف وفضائل، بحر الشريعة والحقيقة فلكها من لاحها في قارها. بوكو تبي ويدا فبري مثل بابكر ونن يموي كان كني ون نن يموي